Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Kasım Cuma. Yıl 2017, ay 11, gün 307, Hızır 182. 1439, Hicri Sefer 14, 1433, Rumi Ekim 21. Günün sözü. Kaplumbağa ancak kafasını çıkarıp tehlikeyi göze aldığında ilerleyebilir. J.B. Conant. Günün tarihi. UNESCO. UNESCO yani Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı eğitim ve bilim... Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı Eğitim, Bilim ve Kültür Kolu olup 3 Kasım 1946 yılında kurulmuştur. Merkezi Paris'tedir ve Türkiye dahil 150'yi aşkın üyesi vardır. Amacı ırk, cinsiyet, dil ve din farkı gözetmeksizin bütün dünya ülkelerinde herkese okuma yazma öğretmek, Doğu ve Batı ülkeleri arasında karşılıklı kültür yakınlaşmasını sağlamaktır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta kuşun matemi, Bird's Lament diye nitelendirilen, yani kuşun matemi diye çevirebileceğimiz ya da yakınması bir besteyi dinlettik. Moondog bestelemiş ve icra ediyordu. Moondog, ay köpeği diye adlandırılan Louis Thomas Hardin aslında geçen birkaç ay önce Açık Dergi programında 100. yaş günü uzun boylu etraflıca kutlanan çok ilginç bir müzisyen, besteci, teorisyen, şair ve mucit. Birkaç da müzik aracını, enstrümanını icat etmiş birisi. 17 yaşından beri kör ve New York'ta 6. Avenue'da caddede 52. ve 55. sokaklar arasında bulunabiliyor. Şeyli bir boynuzlu bir miğfer de giyiyor zaman zaman. Ve öyle duruyor. Genellikle müzik, arada bir müzik satıyor olsa da esas itibariyle duruyor. Orada sessiz bir şekilde kaldırımda. Kendisine de 6. caddenin Viking'i adı veriliyor. Onun bestesini çaldık ama kuşun matemini neden çaldık, kuşun şarkısını, şimdi onu da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan alalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Özgürler. Gündüzleri onlara güneş kılavuzluk eder, geceleri ise yıldızlar. Yol parası ödemez ve gümrük ya da göçmenlik bürosu formlarını doldurmadan pasaportsuz seyahat ederler. Üzerinde mahpusların yaşadığı bu dünyanın yegane özgürleri olan kuşlar, yakıta ihtiyaç duymadan bir kutuptan diğer kutba, seçtikleri güzergahta, istedikleri saatte ve kendilerini gökyüzünün sahibi sanan hükümetlerden izin istemeden uçarlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, bu arada ilginç de bir şey var. Onu da dinleyiciler sizlerle paylaşalım. Eduardo Galeano'nun bu yeni kitabı Hikaye Avcısı, Sel Yayıncılık'tan Türkiye'de Süleyman Doğru çevirisiyle yayımlandı. Yakın zaman önce biliyorsunuz biz de başladık okumaya. Fakat bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek hafta yayınlanıyor. İngilizce yeni çevrilmiş ve onun editörlüğünü yapan Tom Englehart da, Tom Dispatch diye, ta 2002'den beri yakından takip ettiğimiz çok önemli bir internet sitesinin yayıncısı, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız yayıncılığında önde gelen kişilerinden biri Tom Englehart, Eduardo Galeano'ya son bir veda yazısı yazmış dün. Bu aynı vesileyle ve diyor ki ben 73 yaşındayım ve son defa elveda demek artık giderek hayatımın ayrılmaz bir parçası olmaya başlıyor, giderek artıyor. Bugün de büyük bir hüzünle Tom Dispatch'te, yani kendi sitemde tanıdığım, tanımış olduğum çok en ilginç, önemli yazarlardan birinin, Eduardo Galeano'nun da ona da bir elveda diyorum diyor. Kendisi Noam Chomsky'nin gibi önemli düşünürlerin de şeyi, yazarların da editörlüğünü yapan birisi. Nation dergisinde de özellikle de İmparatorluk dizisinin, çok büyük bir dizinin editörüydü Tom Dispatch. Ve diyor ki, ta 1980'lerden beri onunla tanıştım. Pantheon kitaplarında genç bir editörken Genesis'i, yani Ateş Üçlemesi'nin, Eduardo Galeano'nun ilk kitabını, ilk bölümünü yayınlamaya karar verdim. Bakın, daha önce pek çok yayın evinden red gelmiş olduğunu da öğrendim sonra. Ben o zamanlar New York'ta editörlerin son dayanağı olarak olmakla övünüyordum diyor. Ve böylece hayatımın bütün serüveni değişti kabul ettikleri zaman diyor. Ve eğer diyor Eduardo Galeano'dan bir kitap okumadınızsa, Tom Dispatch, Tom postası okurlarına hitap ediyor. İnanın hayatınız biraz eksiktir. Bu ilk kitabını, son kitabını, yazmış olduğu herhangi bir kitabı okuyun. Size Engelhardt garantisi veriyorum. Pişman olmayacaksınız. Başlayın. İsterseniz son cildinden, bu Hikaye Avcısı kitabından başlayın diyor. Gelecek hafta çıkacak. Ve ondan sonra da ömrünüzü renklendirecek çok önemli bir serüvene girmiş olacaksınız diyor. Yıllarca kitaplarını bastım, editörlüğünü yaptım ama tanışmamız çok uzun sürdü. Çünkü ben hiçbir yere seyahat etmeyen biriyim. O da durmadan seyahatlerde ömrünü geçirmiş birisi. Ve ben böylesine, sonunda tanıştığımızda böylesine karizmaya sahip olup da bunun hiç umursamayan birine daha rastlamadım diyor. Yani mesela onunla birlikte olmak bayağı bir deneyimdi. Çünkü insan, yürüyorsunuz sokakta diyor, birileri geliyor ve benim de bir hikayem var, bak sana anlatacağım diye anlatıyordu diyor. Hatta bir tane de şeyi var, torunu böyle gelenlere demiş ki, Eduardo Galeano'nun torunu, ya niye sana geliyorlar anlamıyorum, seni ben bile okumuyorum dede demiş Eduardo. Ondan sonra yani bir tek kelime var bunun için diyor, Galeano vari bir şey, bunu gördüm, gözümün önünde gördüm ve bu fırsattan yararlanıyorum. Ve elveda Eduardo, özellikle dünyayı ebediyen kelimelerin içinde yakaladığın için sana sonsuza kadar müteşekkirim demiş. İşin ilginç tarafı, yakından takip ettiğimiz bir başka sitede, Tikkun sitesi de haham Michael Lerner'ın fevkalade etkili anti-emperyalist ve solcu mükemmel sitesinde de, Tikkun'da Eduardo Galeano'nun son kitabı gelecek hafta basılacak, Hikaye Avcısı diyor. Onu da sizinle bazı şeylerini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz önden diyor. Michael Lerner'ı da şeyden hatırlayacaksınız, biz birçok yorumda bulunduk, İsrail'in işgal politikalarına da karşı çıkan bir Yahudi haham kendisi, ama özellikle Muhammed Ali'nin ölümü üzerine, şampiyonun yaptığı veda konuşmasında, onun cenaze konuşması eşsiz bir konuşmaydı, onu da size buradan okumuştuk. Her şey birleşiyor kelimelerde. Eduardo Galeano'ya son bir günaydın da biz de demiş olduk bu şekilde. Devam edeceğiz. Evet, tarihte bugüne geçelim şimdi kısaca. 1793'te bugün Fransız oyun yazarı, gazeteci ve feminist, çok öncü Olympe de Gouges Bu böyle olmanın bedelini giyotine kellesini vermekle ödemiş bugün. 1793'te hem feminist hem gazeteci hem de oyun yazarı olursan, Fransız devriminde özgürlük, eşitlik, kardeşlik bile olsa kelleyi veriyorsun. Fraternite, egalite. Kadın olduğunu da eklemiştiniz değil mi? Evet. Feminist. Hem kadın hem de feminist üstelik. Of, en kötüsü. Evet, en kötüsü. 1918'de de Alman devrimi, 1918-19'da Rosa Luxemburg'un da aralarında bulunduğu müthiş bir kadın o da. Hem Yahudi, hem komünist, hem kadın, hem de sakat. Ve devrimci. Ve devrimci. Olacak iş değil yani. 40 bin şeyde, 1918'de bugün, 40 bin denizci Kiel'deki limanı ele geçirmiş, el koymuş ona. Kiel isyanı diye geçiyor tarihte. Kiel. Hmm. Kiel mi diye konuyor? Evet, Kiel. Kiel. Ama yazık ki bunu Rosa Luxemburg gibi bunun öncülerini öldürdüler. Hem de sosyal demokrat hükümet öldürdü. Ardından Hamburg, Bremen ve Lübeck'te de büyük ayaklanmalar meydana gelmiş. Bu ayaklanmalar ardından sonrasında Münih'e de yayılmış. Bavyera'da demokratik ve sosyalist bir cumhuriyet ilan edilmiş. Ama ardından söylediğiniz gibi kanlı bir şekilde bastırılmış. Evet, 1996'da da bugün Susurluk olayı diye adlandırılan olay olmuş. Türk faşistlerinin liderlerinden Abdullah Çatlı, derin devletin adamı. Susurluk kazası diye adlandırılan olayda Susurluk mevkiinde Balıkesir'in bir otomobil kazasında hayata veda etmişti. Yanında sevgilisi, aynı zamanda korucuların başlarından korucu başı birisi de var. Sedat Bucak. Evet. Bucağında bulundu ama Bucak kurtuldu. O zamanki İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da Doğru Yol Partisi'nin liderlerinden birisi de istifa etmişti. Böyle bir olay, Susurluk olayının da bir şeyi. Günün anlam ve önemine dair tarihine tekrardan geri dönüp baktığımız zaman saatli marif takvimi üzerinden bir kez daha okumak istiyorum ben. Dilim dönmedi sabah takvimi okurken. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne bağlı eğitim, bilim, kültür kolu olup 3 Kasım 1946 yılında kurulmuştur diye tanımlanıyor. UNESCO merkezi Paris'te ve Türkiye dahil 150'yi aşkın üyesi varmış. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hariç. İsrail karşıtı olmakla suçladığı Birleşmiş Milletler'den Amerika Birleşik Devletleri, yani Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu UNESCO'dan ayrıldı. Temmuz ayında UNESCO ile ilişki yeniden gözden geçireceklerini zaten söylemişti Washington. 12 Ekim günü resmen UNESCO'dan çekileceklerini açıklamış. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da İsrail hükümeti, İsrail karşıtı olan bir kurumun bir saçmalıklar tiyatrosuna dönüştüğünü söyleyerek, dünya sadece İsrail'den ibaret ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası da sadece İsrail'den ibaret. Ama İsrail daha üyeliğini sürdürürken Amerika'nın çekilmesi, İsrail'e yapılan bu şeyi protesto jest ederek, müthiş bir jest tabii. Evet, UNESCO'dan ayrıldığını bildirmiş İsrailli. Birleşmiş Milletler'de yeni bir dönem başlamıştır. İsrail'e karşı ayrımcılık uygulayanlar bunun bedelini ödemek zorunda kalır şeklinde bir açıklama yapmış. Ama biz de buradan bir çağrı yapıyoruz. Sen de bana katılır mısın? Kime? Ey Amerika, ey İsrail, UNESCO'ya dön. Yapmayalım mı? Yani biraz bakalım Amerika Birleşik Devletleri olmadan ve İsrail olmadan UNESCO nasıl oluyor? Olsun, biz üstümüze düşeni yapalım. Yiğitlik bizde kalsın. Tamam. Ey İsrail, ey Amerika, dönün. Öyle diyorsanız öyle yapalım ama yani Selahattin de onayladı bak, fazla ısrar etti. Bu şeyle yani olsaydı, çağrıyla olsaydı Hasan Keyfi kurtarmıştık. UNESCO'ya çağrıda bulunup. O başka şimdi. Evet, bu arada günün en önemli haberini veriyorum. Gezegene iniyoruz artık ama uzaydayız şimdilik. Yörüngesinde döndüğü yıldızdan 2 kat büyük dev gezegen keşfedilmiş. Bunu nasıl yorumlayacaksın bakalım? Nasıl yani? Ya, gök bilimciler, astronomlar dünyadan 600 ışık yılı uzaklıkta bugüne kadar benimsenmiş astronomi ilkelerine, prensiplerine tamamen aykırı bir gezegen keşfetmiş. NGTS-1b adı. Güneş sisteminin sapkın gezegen. En büyük gezegeni neredeyse Jüpiter boyutlarında. Neredeymiş? Güneş sisteminde mi? Kendi güneş sisteminde değil mi? Bizim güneş sistemimizde değil. Hayır, bizim güneş sistemimizde değil. Hani güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in boyutlarında ama bir başka yıldızın şeyinde dönüyor yörüngesinde. O yıldız kırmızı cüce yıldızın iki katı büyüklüğünde. Bu nasıl oluyor? Fizik kurallarına göre bana izah et bunu. Bir dakika, kendinden küçük yıldızın etrafında mı dönüyor? Dönüyor, evet. Bu şimdiye kadar aşk. Yapacak bir şey yok. Sevmişse dönüyordur. Evet, Starry Eyed falan diye bir şarkı çalmak lazım. Gözünde yıldızlar üşüyor. Yaşın büyüklüğün önemi yok. Bugüne kadar çünkü gezegenlerin yörüngesinde döndükleri yıldızlar tarafından oluşturulduğu programı, teorisi kabul görüyormuş. Ama şimdi Warwick Üniversitesi astronomları bu NGTS-1b'yi keşfetmişler. Hı hı. Yeni gezegen bu teoriyle çelişiyor demişler. Yani gezegenler güneş sistemi dışından gelen etkilerle de oluşuyor olabilir demişler. Oo, ateistler hadi açıklayın. sonra? Daha önce yıldızından büyük bir gezegene hiç rastlanmamış bugüne kadarki araştırmalarda. Gözlemlerin yani başladığından bu yana. Galileo'yu çağırmak lazım, onun ruhunu. Ey ruh, geldinse üç defa vur. Yıldızından büyük bir gezegen. Evet. Dr. Daniel Bayless, bu BBC Türkçe'den aldım bu haberi. Bizim için böyle alışılmadık bir gezegen bulmak tamamen sürpriz oldu. Şimdi amacımız bu tür gezegenlere ne sıklıkla rastlandığını tespit etmek diyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Bu da nereden bulunmuş? Şili'nin dünyanın en kurak yeri olan Atakama Çölü. Orada bir gözlem evi var. Evet. Yeni nesil transit gözlem NGTS teleskop sistemiyle bulunmuş. Sıcak Jüpiter diye niteliyorlarmış. Büyük oranda gazdan oluşuyor. O yüzden belki gezegenin yüzey sıcaklığı da haklısın ya. Bu aşk demekte çok aşk sıcak ya. 530 dereceymiş. Yanıyor. Yanıyor aşktan. Warwick Üniversitesi Profesörü Peter Wheatley yeni gezegeni keşfetmenin kolay olmadığını çünkü yıldızın çok küçük ve soluk olduğunu ifade etmiş. Büyüyecek o da zamanla. Yani yörüngesinde döndüğü yıldızın. Cüce yıldızlar evrende en sık rastlanan yıldız türleri. O yüzden bu tür dev gezegenlere daha sık rastlama ihtimalimiz de var demiş. İşte böylece bir yıldız keşfiyle yeni bir buluşla açmış olduk programı. O zaman bir buluş ve yeni bir keşifle de ben devam edeyim. Madem buradan tamam. Girdiniz programa. Mısır'daki Giza piramitlerinde keşfedilen boşluktan haberiniz var mı? Duydum. O Türkiye'nin başbakanının söylediği 7 mega... 10 büyük mega projeden 6'sını zaten Türkiye yaptı dedi. Hangileri olduğunu açıklamadı son 10 yılda. Bu boşluk da belki Türkiye'nin bir şeyidir. Ha, bilemiyorum. Giza piramitlerinde keşfedilen acayip boşluk. Acayip bir seba onlar. Ne İçinde demek? Neler vardır kim bilir düşünsenize. Evet. Türkiye bayrağı çıkıyormuş falan. Ardından İstiklal Marşı okunarak göndere çekiliyormuş Giza şeyde. Kahire'nin ortasında Keops Kahire. Değil mi bu? Keops evet. Ardından Sisi de böyle hırsından çatlıyormuş. Neyse. Keops zaten Seba şeyden acayip bir Seba'nın yani 7 acayiplikten dünyanın 7 büyük mucizesinden insan yapımı hepsi evet. Tabii harikasından biri ve tek ayakta kalan. Bir zamanlarda Osmanlı toprağıydı. Evet. Evet. Elbette. O kısmını unutmayalım. Japon ve Fransız bilim insanları tarafından, ben insanları diyorum ama Anadolu Ajansı'nda adamları diye çevirmişler ya da yazmışlar haberi. Bilim adamları ya da benim demimle beraber bilim insanları tarafından kozmik ışın görüntülenme yöntemiyle 2 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Keops piramidinin büyük galerinin üstünde bulunduğu belirtilmiş bu boşluğun. Bilim insanları adamları değil insanları 30 metre derinliğindeki bir oyuk görünümündeki mekanın ne amaçla kullanıldığını henüz bilmiyorlarmış. Piramidinde yani Keops piramidinde 3 büyük iç oda ve bir dizi geçit bulunuyormuş. Bunlardan en ilgi çekicisinin 47 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğe sahip büyük galeri olduğu ifade ediliyor diye yazmışlar. Ama bu çok detaylı bir haber değil. Başka bir yerden okuyayım. Yani Anadolu Ajansı'ndan okuyayım dedim. Yerli malı, milli yerli malı diye. Ama olmuyor. Olmuyor yani. Neyse, bilim dergisi Nature'da yayınlanmış bir makale. Sputnik'ten Rus malı haber okuyorum şimdi size. Daha iyi yazmışlar. Bilmiyorlar. Bu konuyla alakalı çalışacak belki gazeteci şeyler yok. Muhabirleri yok. Mısır muhabirinden daha ziyade bu arkeoloji, kültür, sanatla alakalı çalışacak muhabire ihtiyacı olabilir Anadolu Ajansı'nın. Her neyse, bilim dergisi Nature'da yayınlanan makaleye göre Japon ve Fransız bilim insanları, burada insanları demiş, Ruslar da olsa insan demişler. Bu ekip büyük piramitte 30 metre uzunluğunda ve birkaç metre genişliğinde, yüksekliğinde özür dilerim, gizemli bir boşluk keşfediyorlar. 19. yüzyıldan bu yana piramitte yapılan en büyük keşif olarak nitelendiriliyor bu durum. Ne olduğu hakkında ve hangi amaçla yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi yok. Biraz önce aktardığım kozmik ışın görüntüleme tekniğiyle dronları kullanarak bakmışlar. Ve içinde neler olabileceğine dair çeşitli açıklamalar vardı başka sitelerde. Hem arkeologların hem de bölgedeki bu konuyla alakalı çalışan diğer insanların ağızları sulanıyordu. Kim bilir neler çıkacak içinden diye. Açmasınlar bence. Bunca senedir kapalıyken açılmasın. Evet. Ne gerek var? Evet, bulacaksınız, ne olacak? Zaten açılınca da kaçırırlar, batılırlar, sergilerler. O bitmedi mi? Bir şey çıkarsa. O kaçırma olayı hiç bitmez. Bitmedi mi? Irak'takileri gören bir gazetecinin hüngür hüngür ağladığını biliyor musun? Ne zaman? Amerika'nın işgali sırasında. İşgalinden önce. Daha önce kaçırılanları görmüş Irak medeniyetinden, çeşitli medeniyetlerden. Neyse. Beşiktaş'takini kaçırmasınlar ama. Türk tarihini değiştirecek arkeolojik kazı olarak geçmeye Türk başladı. Türk değil o ya. Türk diyorlar. Her tarafta ya, Türk yazıyor. O, hiç eski Türk ve Altay kurganlar, diyorlar. Kurganlar tabii ki Türklerden önce çok yakıyorlarmış. Türklerde var mı yakma? Böyle şey olur mu? Ceset yakma. Neyse. Peki o, artık biraz da haber verelim. Kremasyon. En önemli haber, üçüncü haberimizi verelim. İklim değişikliği dünyanın en büyük mülteci krizini yaratacakmış. Bu yeni açıklandı. Dünkü bir ayrıntılı haber. Eğer bugün Avrupa bir mültecilerle, göçmenlerle ilgili bir sorun var diye düşünüyorsa bir 15-20 yıl beklesin görür demiş. Bunu yapan bir askeri, bir general Stephen Cheney, iklim değişikliği Afrika'dan ve Sahra altı bölgesinden, özellikle Sahel bölgesinden, yani 1-2 milyondan bahsetmiyoruz, 10-20 milyon insandan bahsediyoruz demiş. Ne olacakmış bu insanlar? 15-20 yıl içinde Akdeniz'e gideceklermiş. Akdeniz'i kendi şeyleri benimsiyorlarmış. Şey duymamış bu insanlar hiçbiri. Ne demek Akdeniz'i kendi şeyi benimsiyormuş? Yani Akdeniz'e gidecekler, başka Güney Afrika'ya gidecekler değil demişler. Halbuki Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasını duymamışlar tabii. Tabii duymamışlar. Ne diyor? Berat Albayrak mı? Akdeniz'le alakalı mı olarak? Evet. Kimse Akdeniz'i babasının denizi zannetmesin demiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsatlı sahaları başta olmak üzere, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türk, yavru vatan sayılıyor. Bu aramaları, bu sismik çalışmaları, bu sondaj çalışmalarını, kuyuları kazacağız. Ve kimse kusura bakmasın demiş. Bu kimse kusura bakmasın lafı benim en sevdiğim laf. Bunu. Öyle mi? Evet. En sevdiğim bir numaralı. Söyleyin, ben kimse programın girişinde bakmasın. Söylerim. Söyle. Ama şey diyebilir mi mesela, Marmara Denizi'nde böyle bir problem ortaya çıkabilir mi? Marmara Denizi'nin etrafı Türk karasularıyla çevriliyor ya. Evet. Babasının denizi olarak sayabilecek büyüklerimiz var mıdır acaba? Vardır tabii. Kimse kusura bakmasın, vardır. Kimse babasının malı da sanmasın. Kimsenin yani, babası da kusura bakmasın, evet. Malı da kusura bakmasın. Yani insanlık daha ucuz fosil yakıt kullanacak. Bu da COP, kaçıncı COP bu şeyde yapılan? Sayın bir saniye. 22 mi? Bu şimdi önümüzdeki hafta başlıyor Bonn'da iklim zirvesi, Birleşmiş Milletler'in. Bunun öncesinde çok güzel bir konuşma yapmış Enerji Bakanı. Kimse Akdeniz'i babasının denizi zannetmesin. 23. 23 evet, COP23 öncesi. Geçtiğimiz Ekim ayında da dedi bunu. Akdeniz'de ve Karadeniz'de doğal gaz araması yapacağız diye. Sonra Sabah gazetesi yazdı ki Yunanlar çıldırmış. Gaz inşallah daha da ucuz diyecek. Şehirlerde, hane halkı da, sanayide daha ucuz gaz kullanıyor. Yani fosil yakıt bayraktarlığı yapıyor. Al bayrak. Kendisi yenilenebilir enerji üzerine bir doktora tezi yazmıştı. Yüksek lisans evet. Mıydı? Yüksek lisans, evet. Doktora değil. Gaz bayrak diyebilir miyiz? Gazat olabilir mi? Gazal bayrak da olabilir. İkinci yüzer LNG santralini de devreye alıyoruz. Tuz Gölü'nün ikinci fazı da 2019'da bitiyor demiş. Tuz Gölü mü? Tuz Gölü. Tuz Gölü kaldı mı? Kalmadı işte. Tuz Gölü'nün altına gaz çıkarma yapılıyor. Oraya depoluyorlar. 10 milyar metreküpün üzerinde depolamayla Türkiye enerjide başka yere gidiyor demiş Albayrak. Ne demek? Nasıl enerjide başka bir yere doğru gidiyor? Başka yere, başka gezegene gidiyor işte. Türkiye. Başka bir gezegene gidiyor ama otomatik pilotta gidiyor. Siz onu biliyor musunuz? Öyle benzinle mi? Alakalı yapılan son açıklamayı, benzin zammıyla alakalı yapılmış olan son açıklamayı. Hayır, bilmiyorum. Neydi ekonomi bakanının ismi? Zeybekçi. Evet, Nihat Zeybekçi. Nihat Zeybekçi'nin zamlarla alakalı son açıklamasında benzine ve mazota ilişkin olarak yaptığı açıklamada benzin ve mazotla ilgili otomatik olarak kurulmuş bir sistem var. Buna ne bakanlıklar karar veriyor, ne hükümet karar veriyor, ne Enerji Bakanlığı karar veriyor. Gerek kur, gerekse dünyadaki enerji fiyatlarıyla ilgili artış neyse o doğrultuda oraya yansıtılıyor. Otomatik olarak çalışan bir mekanizma var demiş. Yani serbest zamlar, piyasa mekanizması. Bu bizi ilgilendirmiyor. Zamlar var. Dünyada bir sistem var. Orada fiyatlar arttığı zaman benzin fiyatları artıyor. Aşağı düştüğü zaman ama düşmüyor. Öyle bir sistem var. Öyle bir otomatik bir. Nereden geliyor? Arttığı zaman artıyor. Düştüğü zaman düşmüyor. Talimat nereden geliyor? Ben söyleyeyim. Buyurun. Sana. NGTS 1B'den. NGTS 1B'den. Evet. Kim o? Yıldız işte. Ha, evet. Aşık Yıldız. Aşık Yıldız. İki kat büyük yörüngesinde de. Oradan geliyor tahmin. Yalnız iklim değişikliği dünyanın en büyük, yeryüzünün en büyük şey krizini yaşatacakmış. Mülteci krizini ve yani bu bekleyemez iklim değişikliği diyorlar. Biz de bekleyemeyiz. İklim mültecileri için yarın çok geç diye açıklamışlar. Bunun da tek yolunun şey olduğunu biliyoruz değil mi? Yeni fosil yakıt olamaz. Yani Albayrak bilmiyor. Enerji Bakanı da bilmiyor. Ekonomi Bakanı Zeybekçi de bilmiyor ama yani maalesef hele bu iklim zirvesi öncesi bu açıklamalar hakikaten insanı güldürmese bile dehşete düşürüyor ve diyelim. Oxfam raporu muydu sizin okudunuz? Hangisi? Yok. Environmental Justice Foundation diye yani çevre adalet. Bak Adalet Bakanı üstelik yani şey Adalet Partisi'nden geliyor açıklama. Oxfam raporu da var bu konuyla alakalı. İstiyorsanız ondan da bahsedebilirim. Yardım kuruluşu Oxfam iklim değişikliği ile köklerinden koparılanlar adlı yeni bir rapor yayınlamış. Yoksul ülkelerde yaşayanlar olağanüstü hava olayları nedeniyle refah düzeyi yüksek ülkelerde yaşayanlara oranla tam 5 kat daha fazla yaşadıkları bölgeyi terk etme riskiyle karşı karşıyaymış. Evrensel Gazetesi de Deutsche Welle'den aktarıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesinde yayınlanan raporda 2008 ve 2016'ya kadarki yılların ortalaması alındığında her yıl yoksul ülkelerde yaşayan yaklaşık 14 milyon kişi olağanüstü hava olayları nedeniyle başka bir bölgeye sığınmak zorunda kalmış. Bu rakam söz konusu ülkelerin nüfus oranının %0.42'sine tekabül ediyormuş. Söz konusu olağan dışı hava olayları refah düzeyi yüksek ülkelerde yaşayanların ise yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilemiş. Bu rakamın nüfus oranını ise bunu bir başlangıç olarak da kabul edebilirsiniz. Düşük gelebilir duyuşta kulağa. %0.08 olarak geçmiş. Yani fakir ülkelerde, yoksul ülkelerde nüfusun %0.42'si iklim olayları üzerinden yerini, evleri terk etmek zorunda kalmış. Zengin ülkelerde %0.08'i olarak kayıtlara geçmiş bu rakam. Oxfam olağan dışı hava olayları nedeniyle 2016 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının ise 23 milyon 500 bin olduğuna dikkat çekmiş. Bunda böyle kuraklık, savaş durumları, ve iç çatışmalar, sürgünler vesaire bu olaylardan ötürü çıkanlar değil, dolaylı sebepler değil, doğrudan olağan dışı hava olayları yüzünden. Biraz daha bekleyin, bu rakamları, 20 milyonları göreceksiniz diyorlar işte. Bu rakamları kuraklık gibi uzun vadeli felaketlerle volkan patlamaları ve depremler gibi afetler ise dahil değilmiş. Dahil işte. Değil, evet. Çok korkunç yani. Yani sadece iklim değişikliğine bağlı. 2016'da 23 milyon 500 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış bu havadaki gidişattan ötürü. Ve son olarak da şeyi verip bitirelim. Bir de berbat bir haber daha var gene Guardian'dan yeni. Great Barrier Reef var ya Avustralya'da, yeryüzünün en büyük organizması. Uzaydan görünen. Görünen ve en büyük biyolojik çeşitlik var. Her türlü balık, bitki bir arada yaşıyorlar. İnanılmaz, cennet gibi bir şey, yeryüzü cenneti gibi. O artık ağrıyor iklim değişikliğine ölüyor bağlı yani. Olarak ölüyor ağarması tamamen bembeyaz oluyor ve bütün o olağanüstü renkler falan hepsi gidiyorlar, hayvanlar bitkiler de gidiyor, birlikte yaşama imkanı kalmıyor. Hasan Keyif gibi. Bu 2016 ve 17'de müthiş şeyler yaşadı, 2018 zaten yarısı ölmüş durumda. Şimdi çok daha önümüzdeki aylarda çok daha büyük bir şey, yaz ya orada şimdi. Çok daha büyük bir şey geliyor sıcaklıkla diye bir rapor, yeni bir rapor yayınlanmış Şubat'ta. Yani artık bilimin sınırları zorlanıyor. Çok büyük bir belirsizlik var ama buna durum buymuş. Avustralya çok uzak. Ben bir şeyle bitirmek istiyorum. İyi bir haberle mi? İyi bir sözle. Kimse dünyayı babasının dünyası zannetmesin. Nasıl? Oldu. Bence Station Head yapar Selahattin bunu. Kimse bu gezegeni babasının gezegeni zannetmesin diyorum. Biraz sonra Türkiye ile ilgili haberlere de geçeceğiz. 8 şehit haberi var. Hakkari'nin Şemdin ilçesinin Ortaklar bölgesinde yağış ve sisli havadan yararlanarak Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 8 şehit var. Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta operasyonlarda 46 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Cenazelerde törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Tüm Türkiye yasta deniyor. Bir ikinci haberde milyonlarca insan 45 gündür, 1,5 aydır yeni sistemi bekliyor eğitimde. Milli Eğitim Bakanı sessiz. TEOG kaldırıldı, yerine kaos geldi deniyor. Yani Erdoğan'ın liselere giriş sınavına ilişkin ben TEOG olayını istemiyorum sözünden 2 gün sonra kaldırılan sistemin yerine neyin getirileceği belirsizliğini koruyor diye bir şey var. Bunlardan bahsedeceğiz birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Bu arada Türkiye haberlerine de geçerken hemen dünyadan da çatlama, patlama, çatışma ve maalesef ölüm haberlerini de verelim. Bir Eritre'den berbat bir haber var. Güvenlik güçleri protestoya kalkmış olan başkent Asmara'da, Afrika'nın bir ülkesi bu. Hükümet güçleri 28 kişiyi öldürmüş. Sokağa çıkıp protesto eden insanlar. Muazzam bir facia yani. Eritre hükümeti yok böyle bir şey demiş. Ama ajanslar öyle olmadığını söylüyorlar. Hükümet bir şeyi Eritre'de şey var ya böyle cemaat okulları, İslami okullar. Evet. Onlardan birini ele geçirmeye çalışmış. Burada şey diyorlar, bazı aktivistler bu protestolar Eritre'de bir dönüm noktası olabilir, devrilme noktası ve Birleşmiş Milletler'in özel raportörü de tamamen keyfi tutuklamalar, yok etmeler polis tarafından, kolluk kuvvetleri tarafından insanları ve köleliğe varan bir şeyden bahsediyorlar. Yani askeri alıyorlar ve köle gibi çalıştırıyorlarmış insanları. Bundan bahsediyor. Bunu da Birleşmiş Milletler özel raportörü söylüyor yani. Eritre'de durum bir facia. Ona bakarız herhalde. Colorado'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 3 kişi bir Walmart mağazasında, alışveriş mağazasının için Denver dışında dün 3 kişi öldürmüşler. Kitle öldürme bu da. Neredeyse artık Amerika Birleşik Devletleri'nde kitle katliamları günlük umur adi haline geldi yani gündelik hayatın. Yani her yıl 12 bin kişi ölüyor silahlı şeyle, ateşli silahlarda. 12 bin kişi ölüyor. Ayda 1000 kişi yani ateşli silahlarda. Nasıl? Trajik. Yani, Hindistan'da da kömür mü dedin? Evet. Kömür yakıtlı bir santralde bir patlama olmuş. 26 kişi hayatını kaybetmiş. 100'den fazla insan da yaralanmış. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Bu da Uttar Pradeş'te olmuş. Ulusal Termal, National Thermal Power Corporation diye bir şey. İngilizce neden sağdı? O da öyle. Evet, Türkiye'den de şu haberler var. Bir de şeyi de söyleyelim. IŞİD operasyonların yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda muazzam sayıda insan gözaltına alınmış. 9000 IŞİD'in geldiğinden korkuluyordu zaten ve operasyon yapacaklarından. Türkiye'de terör, 283 kişi gözaltına alınmış. 25 ilde ve 11 süren operasyonlardan bahsediliyor. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e sevkiyatı da sürüyor haberi var. Birleşmiş Milletler'den de Irak ordusunun Kerkük operasyonu sonrası 183 bin sivilin evlerini terk ettiği gibi dehşetengiz bir haber daha var orada da. Ve işin ilginç tarafı, IŞİD'in katliamında büyük bir ihmal şeyleri vardı. Yakınlar, orada yakınlarını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin ve yaralananların yakınları için kötü haber. Bazı polis müdürleri katliama önceden haber vermişlerdi. Hatta haber almışlardı. Üstelik de yakaladıklarını da serbest bıraktılar filan gibi şeyler. Bolca haber verdi. 10 Ekim katliamı müfettiş raporunu haberleştiren gazetecilere dava açılmış. Bu da biraz tuhaf bir durum. Onu da verelim hemen. Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş, eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Evrensel muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmış. Neden? Çünkü katliamı önceden haber veren istihbarat raporlarını dikkate almadığına dair mevcut bir müfettiş raporunu haber yaptıkları için oluyor. Evet. Yani evet. İşte fıkradaki gibi, Nasrettin Hoca fıkrası gibi oluyor. Ayrıca da bir hukuk haberi daha, tutuklu avukatların dilekçeleri savcılığa ulaşmıyormuş. Tutuksuzların dilekçelerine de yanıt verilmiyormuş. Yani avukat Yaprak Türmen İstanbul'da tutuklandıktan sonra 7 ayrı kentteki hapishanelere sevk edilen 14 avukatın durumuyla ilgili bir Biyanet'e konuşma yapmış avukat. Beyanat vermiş Yaprak Türkmen. Avukatlar hem hapishanede hem de savcılık makamında çeşitli hak ihlallerine maruz kaldı. İtiraz dilekçeleri de yanıtsız demiş. Suçlamaları biz de basından öğreniyoruz bu durumda demişler. 441 gün sonra tahliye edilen İnan Kızılkaya'da Özgür Gündem gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü kapatılmıştı. Hücrede de tutulduktan sonra kalbim Silivri'de kaldı demiş. Tahliye edildim ama buruk bir sevinç yaşadım. O gün Cumhuriyet davası vardı. Cumhuriyetçilerin tahliye edilmemesi beni üzdü demiş Cumhuriyet'ten Seyhan Afşar'ın haberi. Aydın Engin de, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin de, savcılık Cumhuriyet sanıklarını beraat ettirirsek rezil oluruz diyor, yeni delil alıyor, arıyor ve Türkiye'de yargı bağımsızlığı var diyorlar, Ufala'da civcivler yesin diye konuşmuş. Osman Kavala'ya gönderdiği mailin delil olarak dosyaya konulmasıyla ilgili olarak da savcılık Cumhuriyet sanıklarını beraat ettirirsek rezil oluruz diyerek yeni delil alıyor, arıyor ifadesini kullanmış ve dava kara mizah sınırına geldi demiş. RSFM'de yayınlanan Yavuz Oğan'la Bir de Bunu Dinle programına katılmış Aydın Engin. Rusya'nın sesi efendim. Rusya'nın Sesi FM'de, evet, bunu söylemiş. Böyle bir durum var. Rusya'da demişken de Rusya'dan Türkiye'nin PYD itirazına yanıt, onlar Türkiye değil Suriye vatandaşı demiş. Yani kabul edilemez demişti ya, PYD düğümü deniyordu. Rusya Dışişleri Bakanı o öyle değil demiş. Türkiye değil, onlar Suriye vatandaşı. Bu Kürtler Türkiye'nin değil. Bu nedenle bu ayrım yapılması gerekir demiş. Durum karışık ama bir yandan da 2 milyar evet, orada bir indirim yapsınlar yani. S-400 füzeleriyle alakalı evet. Konuşuyorsunuz galiba. Evet. Rusya Silah ve Teknoloji Şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Chemenzov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontrat değerinin 2 milyar doları geçtiğini söylemiş. Suudi Arabistan'da imzaladılar bile S-400 füzelerini. Kime karşı kullanacağız onu? Hangi füzelere karşı? NATO füzelerini savmak için mi? İçerideki ve dışarıdaki mihraklara yönelik olamaz. Ama olabilir. Füze savar sistemi bu. S-400 mü? Evet. Savıyor mu bu? Savmıyor ama amacı füze savar olması. S-400'ün şeyi bu. Benim anladığım NATO savar olarak geçiyor bu aralar literatürde. İşte takvimi öne çekmek üzere. Bu ne zaman? Çok seneler de alacakmış. Üstelik çalıştıranlar da senin daha önceki bir programda söylediğin gibi teknik adamları da Rus olacak değil evet. mi Türkiye'de? Ne zaman diye kesin bir tarih isterseniz ben size kesin tarihi yerli otomobilin çıktığı tarih olarak versem şey olur musunuz? Tatmin olur musunuz? İçiniz size su serpilir mi? Ne zamanmış? Yerli otomobilin çıktığı zaman işte. Ha, şimdi yerli otomobil meselesi var değil mi? Evet. Çok ilginç. Yerli demiryolu da olabilir. Komünist işi değil miydi? Raylar artık taşıma şirketlerine çalışacak. Hayır. Türkiye özelleştirildiği zaman kaldırılıyor değil mi? Komünizm evet. Tehlikesi. İkiye bölünmesinin ardından demiryollarında taşıma işi özel şirketlere verilmeye başladı. Evren, senin haberiydi bu. İlk ihaleyi alan şirket bunu TCDD'nin vagonlarıyla yapacakmış yalnız. Böyle bir tuhaflık var. Ama asıl sen dedin tamam. Bak bugün Hürriyet gazetesinde var. Yani baba yiğitler mi demişler? Sürekli bir baba yiğit kelimesi var. Geçiyor burada. Baba yiğit mi demişler yine? Yapın ilkine ben talibim diyor. 2011'den beri yapılıyor. Hı? Kim talipmiş? İşte 5 baba yiğit. Milliyet'ten okuyayım istersen. Buyurun. Anadolu, BMC, Kıraça, Türksel ve Zorlu. Bunlar yapıyormuş yerli otomobili. 2021'de ilk piyasaya çıkanını Cumhurbaşkanı Erdoğan satın alacakmış. Ya ne kadar zor olabilir bir otomobil yapmak? Çok zor bir şey mi? Elektrikli otomobil. Bu elektrikli mi yapacaklarmış onu? Hmm. Hadi canım. Tabii. Elektrikli olacak. Evet. Otomobil. Hibrit değil. Hibrit değil, elektrikli. Benim bildiğim. 2019'da prototip, 2021'de satış diyoruz. Yani eskiden şey vardı, ünlü bir slogan vardı, sen onu bilir misin? Kırmızı kar yağınca. Bugün sünnet, yarın deniz. Hmm. Yaz aylarında olduğu için. Evet. Yani çabuk ve çok etkili bir sünnet işi için söylenirdi o. Gerçekten elektrikli mi yapacaklar? Evet, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin büyük hayalini gerçekleştirecek 5 baba yiğide tarih verdi diyor. Sabah gazetesinin manşeti bu. Bak burada resimleri var. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding. Hemen yanında Kıraç'a, İnan Kıraç. Ellerinde tutuyorlar. Neyi? Belgeyi. Hı. Türkiye'nin otomobili ortak girişim grubu bu. Sonra Rıfat Sarcıklıoğlu var. O şeyden. Holding'den değil o. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Onun elinde bir şey yok. O da holdingden değil. Başbakan Yıldırım var. O da holdingden değil. Sanayi Bakanı Özlü'nün elinde var o belge ama o da holdingden değil. Ethem Bey'in elinde var mı? Var. Türksel, Ahmet Akça, Ethem Bey, Ethem Sancak, BMC ve Tuncay Özilhan, Anadolu Grup. Beş baba yiğidin arkasında kapı gibi devlet var demiş Başbakan Yıldırım. Ethem Bey'in arkasında parti de var. Kendisi Merkez Yürütme Kurulu'na da üye oldu geçtiğimiz seçimlerde. Hmm. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Hem parti var hem devlet. Evet. Gecikme istemiyorum demiş. Tarihi bir adım atıyoruz demiş Cumhurbaşkanı. Ülkemizin ayıbı haline gelmişti demiş. Bugün ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz demiş. Fakat anlamadığım bir şey var. Bunu gerçekleştirecek ortak girişim grubumuzdan beklentimiz en geç 2019'da prototip, 2021'de de ticari satışına başlamıştır. En küçük gecikme istemiyoruz demiş. Daha belli değilmiş bu arada elektrikli mi hibrit olacağı. Öyle mi? Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuşmuş. Daha önce hibrit olması düşünülen yerli otomobilin full elektrikliye doğru kaydığını belirtmiş. Ancak son kararı pazara bakarak ana yüklenici ortakların vereceğini söylemiş. Özlü dünyadaki pazarın full elektrikliye gittiğini vurgularken pazarda neler satılıyor? Tıkırtı var mı, sıkırtı var mı diye merak etmişler herhalde. Hibrit geçiş sürecinde menzili uzatmak amacıyla kullanılıyor şeklinde bir açıklama yapmış. Ben yanıldım işte, bu işlerden çok iyi anlamamanın böyle bir hiç şeyi var. Hiç ehliyetiniz var. Genç kuşak gibi. Ehliyetiniz var. Araba kullanacak ehliyeti olmayanlar da var. Ama benim şey ehliyetim yok. Cezai. Cezai ehliyetim yok. Evet, yani ilk otomobile de talibim diyor. Bak şimdiden ilan ediyorum, ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla talip listemeyim. Onu artık hediye ederler ya, bedelini almazlar ya. Ben ama siftah olarak asılmaz mı numara? Asılır tabii. Tamam, sembolik bir. Öyle ya da sembolik mesela 1 lira. 1 lira değil canım, çocuklara verdiği zaman bile 200 lira veriyor. Tamam, o zaman 200 lira versin. Hepsi böyle alsınlar, fotokopisini çekip duvarına asınlar. Evet, diploma gibi. Hatıra parası. Evet, çok güzel olur bu. Şimdi bu hibrit mi, elektrikli mi daha belli değil. Pazara dedim. Benim şeyimi dağıttın. Peki gazlı olsun. Ne gaz gazlı? Ucuzlayacakmış. Öyle mi? Kömürlü olsun. Kömür daha da ucuz. Kömürlü baktığınız araba zaman. Olur mu ya? Neden canım? Bu yeni teknolojiden haberim yok ama gazlı. Benim haberim var da Enerji Bakanlığı'nın haberi var mı yeni teknolojilerden? Nasıl olduğunu söylemek lazım. Çekiç vardı ellerinde, demir yollarını çaktılar ya işte. Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan vesaire, Gürcistan. Unuttum şeyi. 5 baba yiğit Türkiye'nin otomobili için gaza bastı diyor. Bak baba gaza yiğit. Bastı. Gaza basmışlar. Bakın gaz. Gaz. Gazlı araba gerçekten. Yani. Ama Akşam Gazetesi yanılıyor. Gaza basılmayacak burada. Gaz yok. Hibrit ya da yani az gaz ya da hiç gazsız. Ya, bu arada otogaza yeni zam da kapıdaymış. Kaç para oldu diye soruyorlar. Neyse ben bilmiyorum, yok. Yani. Yeni Şafak'ın manşetini öğrenmek istiyor musun? Buyurun efendim. O bu konuda biraz geride kalmış. Yerli otoda ilk adım, tarihi imza ama sür manşet. Asıl manşet ne? Şehitleri veriyor. Amerikan silahı, Amerika ve ABD silahıyla şehit edildiler diyor. Evet. Rus silahı, Amerikan silahı. Rus silahıyla şehit edince farklı oluyor değil mi? Kalaşnikov genel olarak. Bir mesaj var orada galiba. Var. Ama bizim görevimiz mesajları yorumlamak değil. Ey! Peki. Şifre çözücü değiliz. Şifre çözücü değiliz. Evet, başka ne var? Kimse kendini şey sanmasın. Babasının silahı sanmasın. Neydi gezegenin ismi? Gezegenin ismi neydi? Ya şimdi sabah sabah zorluyorsun. Söyleyeceğim. NGTS 1B. Tamam mı? Tamam. Başka bir haber var mı? Yoksa şey yapalım. Bitirelim mi? Birinci saati. Ha, Puigdemont. Tamam. Yani evet ya, onlar. Çok büyük bir İspanya. Kriz var İspanya'da ama onu zaten şimdi sizin birazdan sizin önüyle konuşacağız. 8 bakan tutuklanmış yalnız. İspanya'da acayip bir kriz var. Görevden alınan Katalan bakanlardan 8'i tutuklanmış. Başkan yardımcısı vekili var. İçişleri Bakanı var. Dışişleri Bakanı var. Adalet Bakanı var aralarında. Ticaret Bakanı ise tutuksuz yargılanacakmış. Bak diyorum, kimse kendini şey sanmasın. Ticaret Bakanı olunca kurtarıyorsun. Neden? Çünkü ticaret. Ticaret duramaz değil mi? Evet. O diğer duramaz. Konularda hangi bakanlar tutuklanmıştı? İçişleri, dışişleri. Durabilir, durabilir. Adalet. Durabilir. Adalet kalabilir. Onun zaten tuşu var, paus. O halleniyor. Ama şey bakanı olmaz demiş. Ayrıca Korkutur. Para da istiyorlar. Kaç para? Eski bakanlara. 6,2 milyon avro. Zarar mı? Zarara uğrattıkları evet, ülkesine. Evet, ülkeyi zarara uğrattıkları için. Çok güzel oldu. Katalan lider Puigdemont için de Avrupa Birliği çapında tutuklama emri talebi de çıkmış. Çok büyük kriz var. Anayasal kriz var. Uluslararası, çünkü bir de Brüksel'de de başka bir problem var. Brüksel'de de ne var? Patates kızartması. En önemlisi o tabii, ama onun dışında bir de şey yok mu? Avrupa Birliği'nin genel sekreterliği. O da var. Bir de birkaç ulus var bildiğim kadarıyla. Flamanlar. Evet. Flamanlar var. Onlar da biraz rahatsızmış durumdan. Yani sadece Valonlar yok. Flamanlar var. Daha doğrusu Valonlar belki de rahatsızdır. Muhtemelen rahatsızlık Valonlarındır. Valonlarındır. İşte biz, ya bir emir de verilse Türkiye'den de şu uçak büyüklüğündeki büyük boşluk yapımının sırrını da Türk mühendisler çözemez mi acaba? Uçak yapımının sırrını değil de Mısır'daki Giza piramidindeki... Uçak büyüklüğündeki, işte onu diyorum. Ha, uçak büyüklüğündeymiş o. Uçak Boeing büyüklüğünde. Neden artık böyle büyük? Düşünsenize ihaleye çıkıldığını. Acayip ülse bağdan mı? Oh. Toki üstleniyormuş. Toki üstlensin. Piramitlerin. Ha, en önemli şeyi de unuttuk. TÜSİAD'dan bir çağrı geldi. Wikipedia. Evet. Evet, senin TÜSİAD'la hiçbirliği halinde olduğundan şüpheleniyorum. Sonuçta çağrılarıma yanıt verildi. Teşekkür ederim. Hiç beklemediğim yerden geldi. Wikipedia ile alakalı bu yasağın neden devam ettiğine dair ve bir an önce kaldırılmasına dair yaptığım açıklama TÜSİAD'dan cevap buldu ve bu çağrı bir an önce açılmalı Wikipedia denilmiş. Kim demiş acaba? Yönetim Kurulu Başkanı TÜSİAD'ın, yani Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik. Artık bu sese kulak verin. Evet. Değerli yetkililere, Wikipedia'nın artık bir an önce tekrar yayın hayatına açılması için çağrı yapıyorum. İyi bir diyalogla herkesin hayatındaki yerini alacağına inanıyorum demiş. Sıfır sıfır olmuyor. Her şeyin başına sıfır koyasım geliyor ondan sonra. Türkiye Cumhuriyeti, sıfır Türkiye Cumhuriyeti koyasım geliyor ki bir yerlere bir şekilde bakabilelim, görebilelim neler bittiğini diye. Göreceksin. Alışkanlık haline gelmesin. Evet, ara. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba, günaydın. Hala hasta ama daha iyi bir sesle karşınızdayım. Evet, hafif bir boru sesi devam ediyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Yatak odası sesinden boru sesine geçtik. Vallahi şimdi bilemeyeceğim hangisi daha iyiydi o zaman. İkisi birlikte olmasın da. Eyvah Can. Durdun vurdun yani. Tamam artık. Evet. Vallahi yani. Hakikaten şimdi bağışıklık sistemimiz de herhalde düşüyor, stres sürekli malum çevremizi böyle bir stres dalgaları kaplıyor. Fakat yalnız değiliz artık. Artık İspanya'da var. Sağ olsun bizi yalnız bırakmamak. Evet, İspanya demokrasiye çok acayip karar verdi. Durumlar, yani nasıl yorumlayacağımızı yorumlamakta zorluk çektiğimiz kararlar var. 8 bakanın hakkında tutuklama kararı. Puigdemont'un Belçika'daki durumu. Puigdemont'ta da aranıyor ve terörist gibi. Sığınmadım dedi ama sığınmış gibi duruyor. Evet. Sen bize anlat bakalım neler oluyor. Ne oluyor? Valla şimdi her şeyden önce tabii bir onu ayrıca konuşuruz. Bu İspanya'yı, La Transición, bu şeyi, bütün geçiş dönemini demokrasiye ne kadar yıllarca biz şey yaptık. İdeal böyle şey olarak gösterdik, örnek olarak gösterdik ve Türkiye'nin de bir gün demokratikleşme yolunda geçmişle gerek geçmişle yüzleşme konusunda İspanya farklı bir model, fakat geçmişin hatalarını öğrenme diyelim, çünkü İspanya unutmayı da seçmiş bir. Evet, o çok önemli bir şey yani. Halının altına, evet, birazcık bu açıdan Bu arada Baltazar Garzon'u da analım, görevinden alındı sorgu yargıcı. Bu Franco döneminde evet. yapılmış olan kepazelikleri sorgulamak istediği için gitti. Evet, yani çok da enteresan aslında, soğukkanlı bakmak gibi şey yapmak zor böyle. Hani çalışma konusu diyeceğim şimdi, yanlış anlamayın. Böyle uzaktan çok hijyenik şekilde bakıyorum da Türkiye ve İspanya'ya karşılaştırmalı çalışma ilginç olur diyorum diye düşünülmesin. Ama hakikaten de orada bence gelecek nesillerin en azından ders alması için Türkiye ve İspanya'yı bir karşılaştırmalı demokratikleşme hikayeleri olarak, demokratikleşememe hikayeleri olarak çalışmak lazım. Tabii İspanya'nın evet unutma hafızasını bir anlamda bir tazelememeyi, bu Franco dönemiyle ilgili seçmesi, bundan kaçınması belki bir zaman gereklilik miydi? Bu da çok tartışılır. Fakat demek ki işte bir tekrar bir lapsus şeklinde, bir böyle şey olarak metastaz yapması bütün eski şeylerin, hastalıkların Türkiye'de ve İspanya'da herhalde bu hatırlamama, hafızayı karartma haliyle de bir alakası olsa gerek. Hep bir daha iyiye zaten gideceğiz. Biz zaten geriye bakmayalım, ilerleyelim halleri demek ki işe yaramıyor. Çünkü sonunda geliyor böyle bir kriz veya çeşitli işte krizler, Türkiye'nin örneğinde olduğu gibi ortalığı birbirine katıyor. Şimdi tabii İspanya'da olup biten Katalonya ile ilgili 1 Ekim'den beri Türkiye ile karşılaştırıldığında gene de çok daha az can yakan bir örnek. Ne de olsa Avrupa Birliği'nin ortasında. Fakat şu Avrupa Birliği standartlarıyla karşılaştığımız zaman çok büyük bir şok yaşanıyor. Hem İspanya'da hem tabii ki Katalonya'da ve onun ötesinde bütün Avrupa'da. Herhangi bir şekilde ben Katalonya ile ilgili mesela bir şey yazdığım zaman ve 21. yüzyılda yani Avrupa'nın ortasında savaş mı çıkacak gibi bir yorum yaptığım zaman Avrupalılardan, yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden insanlardan tepki alıyorum. Tepki alıyorum derken, ya çok doğru söylüyorsun, biz de bunu düşünüyoruz şeklinde. Normalde ben bunu, benim söylediğim hani anlatabiliyor muyum? Demek ki bir yere dokunduğu için, hani ben söylüyorum diye demiyorum bunu. Demek ki orada bir şey var. İnsanlarda bir şok hali var. Konuştuğumda da bunu gözlemliyorum ama demek ki bir gerçekten biz ne oluyoruz, bu olacak iş miydi gibi bir bakış açısı da var. Bir çözümsüz de gözüküyor işin kötü evet, yanı. En çünkü kötüsü o, evet. Yani şimdi mesela son okuduğumuz haber şu, yani Katalonya Özerk Yönetimi ya da Katalonya nasıl okunduğunu evet. da tam bilmiyorum. Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont, diğer 4 Katalan lider onunla birlikte 5 kişi için Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılmasını istiyor başsavcılık. Yani 28 ülkelik Avrupa Birliği sınırları içinde tutuklanmalarını istiyor. Madrid'deki duruşmaya katılmadılar dünkü. Carles Puigdemont, İspanya'ya dönmesi durumunda adil yargılanacağımın garantisi yok, dönmüyorum dedi. Diğer Puigdemont'un avukatı da Katalan lideri mahkemeye gelmesi için ortam uygun değil. Uygun ortam yok diyor. Bunlar çok acayip şeyler yani Avrupa Birliği tabii, ülkeleri tabii. için. Bazıları da video bağlantısıyla Segbis mi ne diyorlar o sistemle evet, yani. ifade vermek istediklerine yönelik haberler de çıkmış. Yani böyle bir anayasal kriz var yani. Ne olacak? Bilmiyorum, söyle bakalım ne olacak. Vallahi bunda işte şey tabii ne olacağını bilemiyoruz ama bir Monkey Cage diye Washington Post'un bir tane şey bölümü vardır. Biraz daha akademisyenlerin görüşlerini popülerize ederek yazdıkları, öyle diyelim, bir akademik makale halinde değil de. Ve o Monkey Cage'de çıkan bir şey vardı. Sergi Pardos Prado'nun kendisi Oxford'dan bir akademisyen, politika uzmanı ve onun Katalonya'nın 3 yolu ileri doğru diye bir makale, Katalonya's 3 ways forward, ve orada 3 tane senaryoyu kısaca tartışıyordu. Birincisi işte şimdi yaşadığımız senaryo, merkezileşmesi, İspanya'nın gücünü mümkün olduğunca şey yapması, merkezileştirmesi, ki burada işte tabii bu baskı eski politikasına yönelik uygulanan şeylerden, politikalardan bahsediyor. Ve diyor ki orada diyor bir politik bir şey, yani bir siyasi uzlaşma sağlamak yerine Bask siyasi partilerini terörizmle bağlayarak birbirine şey yapmıştı. Yasa dışı ilan etmişti Madrid. Ve ondan sonra liderlerini işte hapse atmıştı. Şimdi aynı yolu, tabii orada ETA vardı vesaire, gerçekten şiddet vardı, ama şimdi aynı yolu bu anlamda Katalonya içinde deneyebilir diyordu. Ki bu Türkiye açısından da çok enteresan. Çünkü işte bu bütün kayyumlarda vesaireydi falan filan, bütün işte şeye uygulanan, HDP'ye uygulanan, şimdi gelip de mesela CHP, MHP belediyelerine de uygulanır mı? Ki CHP ile ilgili, ya da şimdi özellikle diğer belediyeler diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sinyaller var. Gayet mümkün. Yani evet. İspanya'nın aslında uzun bir tarih şeklinde yaşadığı baskı sorunuyla ilgili ve orada işte işledi. Tamam, biz şey yaptık. Hakikaten de baskı ayrılıkçılığını şey yaparak bastırdık. Bir anlamda işte hapse atarak liderlerini, işte şeylerin, terörle ilintilendirdiğimiz partilerin vesaire diye maddette bir iç rahatlığı oluşmuş, bir içtihat oluşmuş durumda. Ve şimdi aynısını Katalonya'ya uygulamaya çalışıyorlar diye. Halbuki şeyi çözen, Katalonya'da da insanların şimdi bugüne kadar adeta dayanmasını sağlayan ve baskı sorununu da aslında çözen ya da işte yatıştıran, bunların Bask halkı tarafından sineye çekilmesine, işte politikacıların tutuklanmasıydı, partilerin kapatılmasıydı gibi şeylerin sineye çekilmesine neden olan, ya bakın biz gene İspanya'da işte Katalonya örneğine bakın mesela, onlar kendi haklarını demokratik yollardan alabiliyorlar, biz de bunu yapmalıyız, ETA olmamalı artık diye bir seçim yapmışlardı ki konuşulmuştu. Evet, burada özellikle en önemlisi de tutması. Evet, ademi merkeziyet, özerk yönetim, yani en örnek olarak gösterilen şey de Katalonya ya da Katalonya'ydı, ama şimdi tamamen farklı bir yere gidiliyor, değil mi? Evet, yani işte burada işte dediğim gibi politikacıların yanlış okumasına dikkat etmek lazım. Bunu bir şey yapmak lazım. Altını bence çiziyor olmak lazım. Yani bununla kastettiğim şu. Demin dediğim hikaye. Yani biz baskıyla zaten baskı sorununu çözdük. Siyasi baskıyla işte insanları hapsederek. Demek ki bu işlediğine göre bunu işte Katalonya'da da yaparız. Hayır, böyle değil işte. Yani Katalonya'da yani daha doğrusu baskı sorununda zaten bir şey olduysa, yatışma olduysa, bunun sebebi Katalonya'nın örnek olarak görülmesiydi. Ya yani onlar işte bağımsızlık referandumunu da yapıyor, işte şey de yapıyor, her türlü istediği gibi şeyleri de yapıyor, ayrılıkçılıkla ilgili veya her konuyla ilgili özgürce konuşuyor. Demek ki sadece konuşulursa ve ETA gibi bir silahlı örnek olmazsa, bizim haklarımızı savunduğunu iddia eden, demek ki biz de bundan uzakta bir baskı halkı olarak, işte farklı görüşlerdeki ve beraberce İspanya ile yaşayabiliriz fikri doğmuştu. Şimdi de İspanya'nın, dediğim gibi, merkezin bunu yanlış tamamen yorumlamasıyla bu işte bahsettiğim yazıdaki birinci senaryo gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Ki burada da işte o yazıda da belirtiliyordu. Bir tamamen işi hukuka bırakmak, hukuk yoluyla gidip işte politikayı bir anlamda çökertiyor olmak Katalonya'da çok kötü sonuçlar verebilir ve sonuçta işte şiddete dönebilir olaylar. Evet. Ne kadar uzak peki bu şiddete dönebilme ihtimali? Yani Katalonya'da... İşte onu bilmiyoruz. Yani lafını kestim ama ya gerçekten bilmiyoruz. Bu zaten tuhaf olan. Yani şimdi İspanya'nın bu hale geleceğini bu kadar kısa dönemde, şu işte bir aylık yaklaşık dönemde tahmin eder miydiniz? Hayır, yani hakikaten yani, hiç, yani tamamen bir sürpriz niteliği taşıyor ve ne diyeceğimi, yani oldukça yıllardan beri bir çeşit uluslararası ilişkiler gözlemciliği kendime göre işte iyi kötü yapmaya çalışan biri olarak beni de çok zorladığını itiraf etmeliyim yani. Ya yani hakikaten şaşırtıcı. Onun ötesinde yani aynı meydanda bir işte Vibla España diyen insanlar diğer günde işte Vive la République Catalogne diye gösteri yapan da insanlar toplanıyor vesaire. Tamam, işin bu kısmı olabilir ama işte polis şiddeti, işte şeyden, merkezden o polislerin gönderilmesi, referandum günü hatırlarsanız işte yaşlısından çocuğuna kadar artık şiddet gören insanlar. Ve onun ötesinde tabii yani mesela merkezden gönderilen polisin de şeyde kalamaması, yani yerel polis tarafından, mesela şimdi bir yerel polise de gerçi el kondu ama yani müthiş bir aynı aslında bedende iki ruh gibi böyle bir şey hali, bütün bürokrasi açısından, bütün şey açısından, güvenlik güçleri açısından ve şimdi de para meselesi var. Katalonya çok zengin tabii ve şimdi o paraya da el konmak isteniyor merkez tarafından. Dolayısıyla yani burada şiddetin nereye gidecek, işte canın sorusu hakikaten ucu açık bir soru. Bilemiyoruz yani, her şey olabilir bu noktada. Bir de dediğim gibi para meselesi işin içine girdiğinde çok kötü bir ayrılık ortaya çıkıyor olabilir. Ve şeyi sormak istiyorum ben, müsaade ederseniz. Bir de 2011 yılında ETA silah bırakacağını açıklamıştı. Bask bölgesinin bağımsızlığı için 40 yılın üzerinde mücadele eden bu örgüt. Ve ardından 2 yıl sonra da, yani 2011'den bıraktıktan 2 yıl sonra 2013 yılında da Barcelona'yı ve Katalonya yönetimindeki özellikle örnek alabilecek adımlar atılabileceğini söylemişti. Evet, evet. Şimdi böyle bir gelenek var Bask'ta ama Katalonya'da böyle bir silahlı gelenek var mıydı daha öncesinde de bu tekrardan geri dönüş yapabilir, hort diyebilir ya da böyle bir şey ortaya çıkabilir? Ya Franco döneminde veya öncesinde vesaire tabii ki orada da öyle şeyler var ama yani çok farklı bir örnek. Mesela çok organize bir örgüt. Hakikaten silahlı ayrılıkçı bir örgüt. İşte terör listelerinde vesaire başka bir şey yani. Burada yani buradaki çatışma tabii ki insanların elini silah alıp ya da işte daha doğrusu daha da böyle şey bir vaziyette keşmekeş halinde güvenlik güçleriyle halkın birbirine girmesi şeklinde olabilir. Ki öyle de gözüküyor şu an için. Ama bu dediğim gibi yani limitleri nerede durur? Güvenlik güçleri şiddetlerini nerede durdurur? Ağrı eşiği de çok düşük olduğunu unutmayalım. Tek bir kişinin bile ölüyor olması müthiş bir sarsıntı getirecektir. Bir de bu açılardan bakmak lazım. Tabii diğer senaryolar işte benim bahsettiğim bu Monkey Cage Washington Post'taki yazıda Pardos Prado'nun yazısında merkezi hükümetin iyice yani bir desentralizasyona gidip güçlerini Katalonya'ya delege etmesi bir senaryo olarak sunuluyordu ki bu kendisi de yazarın söylüyor pek de mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla yani işte neredeyse bağımsızlığa varan aslında bir şeyler yapılsaydı gene İspanya'nın bünyesinde kalacaktı. Yani sonuçta fazla uzağa gidemez gibi bir durum vardı. Ve şey de diğer bir senaryo, üçüncü senaryo ise yasal bir şekilde tekrar referandumun yapılıyor olması. Ve şeyi söylüyor yani yazarın vurguladığı. Yani bir şu veya bu şekilde Katalanların çoğu bir şekilde bağımsızlığa gerçekten şeyleri var. Yani oylamaya gitmek istiyorlar. Yani mesela işte İskoçya tarzı bir referandum veya Quebec tarzı bir referandum yapılırsa, yani Quebec'te 1995'te olduğu gibi ve İskoçya'da 2014'te yapıldığı gibi ki onlar da ayrılmadılar sonunda ama yasal olarak bir sonucu tanınması kesin kabul edilecek bir referandum. Yani son kez bir kozlar. Yani şimdiye kadarki referandumlar şeydeki Katalonya'da olan bir şey yoktu. Bağlayıcılığı yoktu İspanya açısından. Ama İspanya ile Barcelona'nın, Madrid ile Barcelona'nın daha doğrusu masaya oturup ya biz işte neyse ne kardeşim, bağımsızlıksa bağımsızlık ama bu işi biz beraber siyasi biçimde çözeceğiz. Beraber işte referandumsa referandum yapılacak gibi bir yaklaşıma girmeleri. İskoçya'daki gibi. Evet. Aslında öyle. Yani biraz daha sakin yaklaşılması olaya. Yani sakin yaklaşılıp müzakere yapılırsa siyaset bu demek zaten. Müzakere etmeye başladığınız anda, politika devreye girdiği anda zaten bir sakinliyor ortalık. Ve işte dediğim gibi işte İskoçya hala bağımsızlıktı. Orada masada bir yerlerde durup duruyor. Fakat kendileri de artık İskoçya'da, hatta Brexit'ten sonra dahi, ki bölgeye İskoçya'yı hatırlarsak Avrupa bünyesinde kalmak istiyordu. Dolayısıyla ilk bu şeyde 2014'te hayır derlerken şey için söyle hayır demişlerdi bağımsızlık konusunda. Avrupa'dan ayrılırız korkusuyla. Evet. Yani Britanya'nın içinde kalmalıyız çünkü biz şey yaparız sonra. Avrupa'dan uzaklaşırız korkusuyla. Şimdi Brexit sonrası durumlar değiştiği halde bir hop referandum yapılması politikacılar istese de orada pek mümkün hemen gözükmüyor. Bütün bunlar hesaba katılınca demek ki işte işlerin aslında politikayla çözülmesi, müzakereyle çözülmesi her zaman en akla yakın olanı ve insan yükünü en hafifleten kısmı, ülkelerin demokratikleşmelerini ve demokrasilerini koruyan en önemli yol. Ama işte bu işte yapılmıyor İspanya ve Türkiye'de de. Bakalım nerelere gidecek işler. Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir şey var. Yani başta Donald Trump'ın ve adamlarının, yani yakın çalışma arkadaşlarının, kendi seçtiği insanların da tavırlarıyla çok ciddi şeyler var. Mesela son olarak bu işte bir New York şehrinde, Manhattan'da bisiklet yoluna gidip 8 kişinin ölümüne yol açan adamla ilgili olarak tamamen yargısız infaz anlamına gelecek şeyler, sözler söylediğini görüyoruz Trump'ın. Yani Guantanamo'ya gönderilsin, gitmeye ve hatta idam çıkarılsın kendisi hakkında diye söylendi. Şimdi daha henüz, halbuki zaten bir Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi'nde suçlarla suçlanıyor. Yeşil kartı olan, yani sürekli bir Amerika Birleşik Devletleri sakini olan bir adamdan bahsediyoruz. Ama düşman savaşçı, enemy combatant sıfatında savaş hukukuna göre uygulanması gerektiğini ve Miranda hakları denen hakların elinden alıp Guantanamo üstüne gönderilmesini söylüyorlar. Şimdi çok acayip bir durum da orada var yani. Evet, tabii yani bütün bu işte şey, Bannon'un bir açıklaması vardı. İlk defa şeyin azledilebileceği, Trump'ın azledilebileceğiyle ilgili, bunun ciddi bir ihtimal olduğuyla ilgili. Orada da hakikaten Amerikan politikasında da çok enteresan ve tuhaf şeyler oluyor. Bir yandan Trump son derece sert bir takım işte şeyleri, adımları hem ülke içinde bu işte almaya çalışıyor. Bütün bu sağlık reformuydu vesaire de Obama'nın yaptığı ne varsa. Bir yandan İran ile ilgili anlaşmayı çöpe atma, yani nükleer anlaşmayı çöpe atma kalkışması var. Bir yandan işte bu şey, bütün bu vize uygulamaları da aslında daha önce Dreamers konusunu konuşmuştuk. Yani illegal olarak Amerika'ya gelenlerin orada doğan çocukları vesaire hikayesini, ya da Amerika'ya çok genç yaşta gelmiş olanların hikayesini. Dolayısıyla yani onları da dışarı atmak istiyordu. Artık yani Amerikanlıktan ve Amerikan aslında doğasından başka bir şey bilmeyen insanların birdenbire hiç tanımadıkları ülkelerine geri gönderilmesi söz konusuydu. Şimdi işte mesela işte bu vize konularında falan filan da mesela Türkiye ile aslında kriz olurken ilk uygulamanın vize olması da aslında Trump döneminde tesadüf değil. Yani hazır durum şeyken, müsaitken bir anlamda da şey yapmak, verebileceği ne kadar az vize varsa öyle yapma çabasında da bence yönetim böyle düşünüyorum. Ve onun dışında tabii bütün bu işte şeyleri, yeşil kart çekilişleri de, onların işte yasaklanması şimdi vesaire. Yani o kadar çok şey var ki Amerika'yı çok kapalı bir toplum haline getirmek için adım adım çaba gösteriliyor ve uygun da bir ortam var açıkçası. Yani Trump da aslında gayet kurnazca kendi siyasi ömrünü bu şekilde uzatmaya çalışıyor. Hassas noktalara dokunarak Amerikalılar açısından. Ve bunun işte şeyi, yani hani dediğim gibi Amerika, bütün dünyada aslında müthiş bir kriz söz konusu olduğu için biz Türkiye'de de dayanacak bir şey, böyle aslında böyle zemin veyahut da tutunacak bir dal olarak da güçlük çekiyoruz. Ve Türkiye'deki bütün bu süreçlerin aslında bu kadar uzaması, bir türlü Türkiye'nin kendini toparlayamamasının ve insan hakları ihlalleri bakımından işte demokratikleşme sorunlarının demokrasinin artık mumla aranması haline dönmesinin gibi durumların aslında dünyadaki krizle de çok alakası var. Yani işte orada bir nezle yaşanınca bizde çok ağır bir travmaya dönüşmüş şekli yaşanıyor. Bunun işte geriye bakıp da ileride acaba neden böyle oldu? Yani ne vardı? İşte bu demokrasilerdeki iç hatalar neydi ki? Veyahut da işte demokratikleşme süreçlerinde iç hatalar neydi ki? İşte bunlar, bu bağışıklık sistemi bu kadar düştü ve bu virüsler, popülizm virüsü diyebilirsiniz bir tarafta, bir tarafta işte otoriterlik virüsü diyebilirsiniz merkezin baskın çıkması açısından, mesela İspanya örneğinde vesaire. Nedir bunlar? Bir bayağı bir incelenmesi herhalde gerekiyor ki gelecek nesiller bence demokrasi daha iyi inşa edebilsinler. Evet, aynen. Yani örnek dediğimiz gibi bitmiyor. Avusturya mesela, yani işte orada Sebastian Kurt'u bayağı bir konuştuk. Almanya keza işte AFD'nin yükseliyor olması vesaire. Fransa'da da tabii canım çok. Evet. Sen bir şey söyleyecek ya mi? Ben konuyla alakasız bir iyi haber vererek kapatmak istedim. Tabii ki. Köşemizi de. İstanbul'un tarihinde ilk kez yaşandığı o söylenen, tabii mübadele ve o kısımlarını geçersek tehciri vesaireyi. Bir ilk yaşanmış, bundan bahsediliyor. Sputnik'in haberinden okuyorum. TÜİK'in her yıl yayınlanan verilerine göre ilk kez İstanbul'dan göç edenlerin sayısı şehre gelenleri geçmiş. İleri Haber'den, evet. Recep Derya Demir'in haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun iller bazında her yıl yayınlanmış olduğu verilere göre İstanbul tarihinde ilk kez göç alan değil, göç veren bir kente dönüşmüş. 2015 ve 2016 yılları arasında İstanbul'a 369.582 kişi göç ederken, İstanbul'a göç etmişler bunlar. Şehirden göç edenlerin sayısı 440.889 kişi olmuş. Bu orana göre 71.307 kişi İstanbul'u terk etmiş. Bir önceki yıl 50.543 kişi net göç farkıyla binde 3,5 artan İstanbul'un göç hızı binde 8.4'e düşmüş. İstanbul'a ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum açıklamasının bunda etkisi var mı tam olarak, ama ondan bahsedelim. İstanbul'un taşı toprağı beton. Evet, bu arada tabii şeyi, bütün bunları İspanya'ya konuşurken şunu unuttuk. HDP'lilerin de, yani Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığı operasyonların birinci yılı tahminen. Şimdi evet. İşte 4 Kasım o da var. Tam bir yıl doldurmuş. Evet, demek öyle. Son derece... Tabii, son şeyi söyleyeyim bu arada İspanya ile ilgili. Bu arada İspanya'nın Türkiye'nin Interpol ile ilgili böyle şey yaptıkları, aranıyor listeleri bilmem neler falan, böyle ciddi alan tek Avrupa ülkesi alıyor olması da enteresan bir detaydı bu arada. Bütün bu şeylerden önce kendi Katalan liderlerini aranan ilan etmeden önce. Evet. Onun için demek ki bazı şeyler de vardı. Nüvelerde, başka konularda vardı demek. Neyse. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kaygı görüşmek üzere o zaman. Daha iyi haberlerle. Evet. Hoşça kal. Çok hoşça. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve bir spor programına geçmeden birkaç dakika bir ufak haber takibi yapmak istedik. Ve Atina'nın göbeğinde göçmenlerden açlık grevi haberi vermiştik. Onlarca göçmenin Almanya'daki ailelerin yanına gitme talebiyle açlık grevine başladıkları, hem de başkent Atina'daki en büyük meydanda, işte Sintagma meydanında Suriyeli mültecilere çadır kurmuşlardı. Ve 60 bin göçmenin adalarda, özellikle binlercesi de sınırların kapatılmasıyla ülkede mahpus gibi kalmışlardı. Ne oluyor diye bu dün bir açıklama yapacağımızı da söylemişti. Atina'dan gazeteci Dimitri Agadis ile bağlantı kurmuştuk. Şimdi tekrar hattımızda ve ona bir soralım nasıl gelişiyor diye. Günaydın Dimitri, merhaba. Günaydın, günaydın. Merhaba. Merhabalar. Evet, ne oldu? Bir açıklama geleceğini söylüyordun Dimitri. Evet, açıklama oldu. Aşk grevi sürüyor. Önder sığınmacının iki gün önce Atina'da Sindama Meydanı'nda başlatılan açlık grevi sürüyor. Açıklamada çocukların da aralarında bulunduğu ailelerin uzun zamandır Atina'da kötü şartlar altında beklediklerini söylediler. Gelecek hafta çarşamba günü hem Atina'da hem Berlin'de aynı saatte mitingler organize edildiğini söylediler. Mitingler olacak gelecek çarşamba, evet. Gelecek hafta. İşte bu kötü şartlardan bahsediyorlar, şikayet ediyorlar, ailelerine kavuşmalarını talep ediyorlar. Ve Alman ve Yunan hükümetine karşı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Evet, bu bir şey de soracağım, biliyorsun bilmiyorum ama bu açlık grevinde olanların böyle B vitamini gibi takviyeleri, yani doktor kontrolü de var mı, yoksa daha yeni olduğu için belki yoktur. Yani açlık grevi ikinci günü de oldu, yani bugün üçüncü günü. Ben gittiğimde onlarla konuştuğumda öyle bir şey söylemediler. Evet. Göç Politikaları Bakanı Yanis Mouzalas, Yunan adalarında tutulan sığınmacılar yaşam koşullarına değinen Mouzalas, özellikle Midilli adasında şartların çok kötü ve insan haklarına ihlal edici olarak nitelendirdi. Bu gecikmenin Yunan hükümetinde bizim kabahat bizde değil dedi. Yani bir anlaşmazlık oluyor herhalde Alman hükümetiyle, öyle görünüyor. Kimdeymiş kabahat? Almanya'da mı? Bizde değilse Almanya'da oluyor. Yani evet. Öyle bunu söylemek istedi. Öyle demedi tabii. Bizde evet. Değil dedi. Ondan sonra Türkiye Avrupa Birliği arasında göçmen mütebakatının ardından geçişlerin %97 oranında azaldığını hatırlattı. Hiçbir şekilde bu anlaşmanın, Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmasının çöktüğünü, çünkü öyle haberler çıktı, bu anlaşmanın çöktüğünü veya uygulanmadığını söyleyemeyiz dedi. Bu anlaşma bizim için gayet önemli dedi. Gerekli olursa, bunu da not etti, gerekli olursa sığınmacıları askeri gemilerde barındırabileceklerini söyledi. Savaş şartları gibi askeri gemilerde sığınmacılara, ya da yeni gemiler yapmak için başka bahaneler, savaş gemileri için. Çok ilginç. Çünkü Midilli'de, özellikle Midilli'de, tabii Sakız, Midilli ve diğer adalarda, özellikle Midilli'de durum çok kötü. Şartlar da çok kötü. İşte bekliyoruz bakalım ne olacak. Evet, bu arada da bu göçmen anlaşmasının da içinde alınacak görüşmelerde Cumhurbaşkanı bir ziyarete bulunacak galiba, değil mi, Yunanistan'a? Evet, bu çok önemli bir ziyaret. Nedeni de 65 yıl sonra Yunanistan'a gelecek ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olacak. Son olarak 1952 yılında Celal Bayar ziyaret etmişti, dönemin Cumhurbaşkanı. Yunan medyası tarihi henüz belirlenmeyen bu ziyareti sayfalarca yer verdi. Ziyaretin Türkiye'nin ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin ilişkileri iyi olmadığı bir dönemde gerçekleşeceğini işaret etti. Tarihi belli değil ama Kasım sonu, Aralık başı olarak bekleniyor. Dün Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Atina'daydı, Yunanistan'daydı. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na görüştü. Bu ziyaretin hazırlıklarını yapıldığı belirleniyor. Hiçbir resmi açıklama olmadı bakan tarafından ve Yunan hükümet tarafından. Enteresan tarafı şu Ömer. Türk bakan Rodop'ta doğdu. Yunanistan'da doğdu. Sonradan Türkiye'ye gitti. Milli Eğitim Bakanı, Yunan Milli Eğitim Bakanı da İstanbullu. İstanbul'da doğdu. Yunan Bakanı oldu. Yani enteresan bir tarafta bu. İki azınlık mensubu kişiler bakanlık seviyesine bakan oldu. Yani her iki ülkede bakandır ve onlar görüştü. Evet, çok ilginç. Yani bu Türk medyasında da hiç bu haber çıkmadı. İlk defa senin sayende bunu da konuşmaya fırsat bulmuş oluyoruz. Benim gözüme çarpmadı yani. Şimdi maalesef süremiz yok ama bunu takip etmeye çalışacağız Dimitri. Çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi günler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Evet, Dimitri Agadis'le Atina'dan bu göçmenlerin açlık grevini, bir de Türkiye'de medyada hiç yer bulduğunu görmediğimiz bir 65 yıl sonra Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir Yunanistan ziyaretinin haberlerini de konuşma fırsatımız oldu. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Nedir gündemimiz? Şöyle bir Avrupa Kupalarına bir uzanalım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Yani bu hafta işi tamamen bitirebilirlerdi. Sahalarında Monaco karşısında. Bir beraberlik ayrıldılar sahadan. Ancak grup liderliğini sürdürüyorlar. 4 maçta 10 puan. Çok iyi bir performans. Zaten 2 deplasman galibiyetiyle buraya gelmişlerdi. Muhtemelen bir sonraki maç haftasında Porto karşısında işi bitirecekler diye düşünüyorum. Bu hafta da ilk yarının duraklama dakikalarında skorda geriye düşmelerine rağmen tabii ki maçı bırakmadılar ve Cenk Tosun'un penaltı golüyle beraberliği sağladılar. Sonra Quaresma'nın kaçırdığı bayağı müsait pozisyon var. Belki galibiyet de olabilirdi. Şimdi dünkü ekip gazetesine bakıyordum. Yani maçın mevzu bahis edildiği sayıya bakıyordum. Onlar yine stattaki atmosferden dem vurmuşlar. Yani çok seyircinin göze değil kulağa hitap eden bir ortam olduğunu bir kez daha. Yani hiç böyle pankarta çeşitli tribün gösterilene ihtiyaç yok. Kulağınız mutlaka bu ortamdan etkileniyor diye ayrı bir bölüm var. 4 sayfalık maç haberleri kısmında. Onlar da değinmişler. Büyük tezahürat yani. Tezahürat ve o ıslık. Yani herhalde ben bu sezon setimi tamamlamış oldum. Yani gerçi maçların atmosferleri aynı değil. Pazartesi günü Fenerbahçe stadına da gittim. Yani Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi kendi statlarında izledim bu sene. Hatta Kasımpaşa'ya da gittim. İstanbul setim. Başakşehir hariç tamam. Şeyler aynı olmayabilir tabii. Maçların havaları. Fenerbahçe pazartesi akşamıydı. Rakip Kayseri Spor'da hani şey değil. Bir Avrupa maçı ya da bir büyük maç değildi. Ama kıyaslama yaptığımda Vodafone Arena'ya ilk kez gitmiştim Leipzig maçında. İlk kez stadda bulundum. Diğerlerinden daha etkileyici bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. O haliyle. İşte bir de Avrupa maçı tamamen dolu. Seyircinin motivasyonu da başka türlü. Yani diğerlerinden aşağı yukarı 10 bin kapasite daha az aslında. Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Arena 52.500 kişilik. Fenerbahçe'nin stadı Saracoğlu 50.500 sanıyorum. Beşiktaş'ın stadı 41.903. Beşiktaş'ın kuruluş yılında taşıyor yani kapasitenin içinde. Evet. Bunun olduğu tek stat değil bu arada. Yani Konya'da, Trabzon'da da öyle. Bu kuruluş yılının kapasiteye yansıtılması olayı. Öyle sembolik yani. Evet evet sembolik. Ya 10 bin kapasite daha az olmasına rağmen herhalde böyle dik tribünler, muhtemelen akustik, o stadı daha rakibin üzerine baskı kurmaya daha imkan veren bir tesis haline getirmiş. Yani hepsini de izleyince öyle doğrusu bir tespitim oldu. Bunu da tabii hani böyle hedefli maçlarda iyi kullanıyor Beşiktaş. Yani Fransa'da hele öyle çok ateşli tribün Fransa Ligi'nde herhalde pek Saint-Étienne belki vardır. Lyon belki tam doldursa olabilir ama Marsilya her maç dolu olmuyor. Belki de bir iki üç stat da olabilir. Monakolların da kendi ülkelerine çok alışmadığı bir durum tabii. Onları da etkilemiş olabilir. Beşiktaş yoluna yani devam ediyor evet. Lider olarak devam ediyor. Bence muhtemelen grup birincisi olarak çıkacak buradan. Oradan bir de Avrupa'nın başka spor dalında Avrupa'ya atlayalım. Basketbola. Basketbolda da malum şampiyon ünvanı takım Türkiye'den Fenerbahçe. Geçen sene Avrupa şampiyonu oldu Euroligi kazanarak. Evet. Yaz aylarında epey bir kadro değişikliği geçirdi. En iyi iki oyuncusu NBA'ye gittiler. Bogdanovic ve Ekpeydo. Yani doğal tercihler. Yani bu spor basketbolda çok iyi olduğu inanan her sporcunun kendini görmek istediği, en azından denemek istediği bir yer orası. Çok diyecek bir şey yok. Geçen sezonun çok önemli iki kilit oyuncusu da sezona sakat başladılar. Ve hani bütün kadro değişmese de önemli oyuncularda bir değişiklik oldu. Yeni gelen oyuncular var. İşte Vonnemaker gibi, Guduric gibi, Thompson gibi. Fenerbahçe bu yüzden çok geniş kadrolu gözükse de sezona bir parça bocalayarak girdi. Yani iki deplasman maçı, bir de zor fikstürle girdi. İlk dört maç, üç deplasman oynadılar. Malaga, Milano ve Atina'da. Atina'da yarım saniye kala, bitime yarım saniye kala yedikleri bir basket yenildiler. Malaga'da da çok üstün götürdükleri maçta son çeyrekte bocalayıp kaybettiler ve dört maçta iki yenilgi, herkes biraz uzak büktü. Dün Fenerbahçe sahasında ilk defa Türkiye dışından bir takım ağırladı, Valencia'yı. Bu sezon Euroleague'de şöyle bir değişiklik var. Geçen sezon 16 takımın 4'ü Türkiye'den, hatta İstanbul'dandı. Bu sezon 16 takımın 5'i İspanya'dan. neredeyse 3'te 1, daha da fazla. Normal Euroleague'in daimi üyelerinin yanına Malaga Valencia da eklendi. Ve Valencia iyi girmişti sezona. 4 maçın 3'ünü kazanmıştı. Ancak dün Fenerbahçe gerçeğiyle karşılaştılar Euroleague'de. Fenerbahçe'nin savunma içgüdüleri, savunma geleneği ortaya çıktı. 79-66'lık bir Fenerbahçe galibiyeti geldi. Ve yani son 3 dakikaya girilirken artık maçın akıbeti belli gibiydi. Yani son dakikaya bırakmadan da Fenerbahçe işi bitirmişti. Ki hala belli taşların yerine oturmadığını, geçen seneki otomatik düzenin olmadığını görüyoruz. Ben televizyondan izledim maçı. Bu sezon henüz ülke arasında bir Avrupa maçı izleyemedim ama şey çok ilginçti. İlk herhalde bir 5-6 dakikada Fenerbahçe'nin oyununun böyle tribün tabiriyle akmasını bekleyen seyirci bu karşılığı göremedi sahada. Yani hani istiyorlar ki her hücum fast break olsun, smaçla bitsin, fark açılsın. Öyle olmayınca böyle homurtular yükseldi tribünlerden. İnsanlara da bir şeyi beğendirmek kolay değil. İyi işte spor seyircisi biraz yani. Hani bir de eşik çok yüksek olduğu için şimdi zaten Avrupa şampiyonu olmuş takım. En iyi oyunu oynamış sezon sonunda. Yani daha üstü ne olabilir? Hani aynı seviyeyi korumak olabilir ancak. O yüzden böyle bir hani memnuniyetsizlik. Hani niye bunlar böyle? Halbuki demin söylediğim gibi hani personel değişti. Oyun stilinde biraz değişme olabilir yeni oyunculara bağlı olarak. Normal yani hani yadırgamamak lazım ama işte insanın tatminsizliği herhalde. şey de olsa hani bu sezonun yine favorilerinden biri de olsa hani dudak bükme olabiliyor. Gerçekten de ama Fenerbahçe Doğuş bu sezonun yani yine favorilerinden biri olacak. Muhtemelen Belgrad'daki Final Four'da onları izleyeceğiz. Yine geçen sezonun güçlü, her zamanın güçlü, her sezonun güçlü takımları Real Madrid, CSKA, onlar da yine favoriler arasında. Olympiakos, yani benzer bir dörtlüyü görebiliriz yine Belgrad'da. Bu sezonun ilginç farklı konu olarak ikinci Rus takımı Himki var Moskova'dan. Dün de Real Madrid'i Madrid'de yendiler. 86-80. İlk 5 maçın 4'ünü kazandılar. Yani 4 galibiyetli 3 takımdan biri şu anda. Bu Rus takımı. Yani bir Final Four yolunda bir sürpriz olabilir. Ama yani 30 maçlık sezon, daha 5. haftadayız. 25 hafta var. Çok uzun bir maraton EuroLeague artık. Yani çok farklı sonuçlar olacaktır zaten. Ama bu sezon herhalde çeyrek finalde Fenerbahçe dışında bir başka Türk takımı olmayacak gibi gözüküyor. Zaten iki Türk takımı var. Fenerbahçe, Anadolu Efes. Ve Anadolu Efes de maalesef çok kötü başladı. Galibiyet olmayan tek takım. Ben bir de şey sorayım Alp. Eğer Barcelona'da varsa, Barcelona'daki maçlar nasıl gelişecek acaba, bu İspanya'daki büyük krizin gelişmesine bağlı olarak? Evet, Barcelona var tabii. Evet. Barcelona hatta Türk sponsorla oynuyor. Ya futbol dışı dallarda Barcelona her dalda Avrupa'nın aşağı yukarı en iddialı, en iyi evet takımı gibi. Handball, basketbol, salon futbolu ve patenli okey. Onların iddialı olduğu 4 salon sporu var. Hepsinin sponsoru Lassa. Ve basketbolda da Barcelona Lassa ismiyle oynuyorlar. Sorunlu bir, hatta 2 sezon geçirdi Barcelona. Yazın kadroyu yine yenilediler ama yine kötü başladılar. Sportif olarak kötü başladılar. Ama Barcelona EuroLeague'in daimi üyesi. 11 evet üyeden biri. Evet, yalnız tabii şimdi bu çok büyük bir siyasi kriz var yani. Evet. Bakanlar tutuklanma kararı çıkarıldı. Bir kısmı dönmüyor ülkeye. Bazı bakanlar da tutuksuz yargılanacak filan, ama bu iş çok tabii ciddileşebilir, daha da vahimleşebilir. Bakalım bunun spora yansıması da nasıl olacak diye. Şöyle hani bu gerginlik sürdükçe tabii Barcelona şehrini ve dolayısıyla takımı olumsuz etkileyebilir. Ama diyelim ki siyaset farklı yöne ilerledi. Katalonya bağımsız oldu. Ne olacak Barcelona'ya? Yani farklı örnekler var. Sınırı dışında. Yani Monaco buna küçük ama iyi bir örnek. Monaco farklı bir ülke. Evet. Ama Fransa Ligi'nde oynuyor. Yani ben bildim bileli. Hatta yani bunu okumuştum. Bu şeyin kulüp kurulduktan sonra bu kararın alınma tarihini, Fransa Ligi'ne dahil olma tarihini, ama şimdi hatırlayamadım. Herhalde 50-60 yıldır Fransa Ligi'nde oynuyordur Monaco. İkinci lige düştü, çıktı. Sanıyorum 8 lig şampiyonluğu var. Yani Fransa tarihinin en başarılı takımlarından biri. Avrupa'da finaller oynadı. Tabii siyaseten tam o örnek değil. Ama ayrı federasyonlar olduğu için. İşte Galler Federasyonu'nun takımları İngiltere liglerinde oynarlar. Cardiff gibi, Swansea gibi. Tabii siyaseten dediğim gibi doğru örnek değil. Çünkü aslında aynı krallığın tebaaları o ülkede. Başka yani başka şey olup, küçük ülke olup başka ülkede oynadığı örnek arıyorum böyle. Yani taktiği bulamadım şimdi, başka o var mı diye. Yani sportif açıdan çözüm daha kolay. Siyaset tabii sıkıntı. Sıkıntı burada siyaset. Ve Barcelona'da çok şeyin bayraktarlığını yaptığı için uzun yıllardır. Katalan milliyetçiliğini. Oraya da bir takım yansımaları olabilir. Yani takımı, bu arada futbol takımı müthiş gidiyor hani bu sene. Evet, onu da söyleyecektim şimdi. Yani bu olaylar hani olumsuz etkiler mi, takımı kötü sonuç alırlar mı? Yani Real İspanya Ligi'nde Real Madrid teslim bayrağını çekmek üzere. Daha biz Kasım'ın başındayız. Evet. 8 puan fark oldu ligde. Tarihinde Real Madrid 8 puandan geri gelip şampiyon olmamış. İspanya Ligi'nde düşünün. Hmm. Barcelona 10 maçın galiba 9'unu kazandı. Bir beraberliği var. İşte Aralık ayındaki Madrid'deki Real Madrid Barcelona maçı herhalde bir tribünlerde siyasi yansıma dolayı bir maçtı, hem de sezonun akıbetini de belirleyebilir. İlginç bir maç olacak. Arda ne yapıyor? Dün bahsi geçti. Herhalde onun eledi, eleğini astı. Öyle tahmin ediyorum. Hiç Barcelona yönetiminin ve teknik kadrosunun takımda düşünmediği bir oyuncu belli ki. Hatta maçın oynandığı hafta sonu ben böyle bir yerde magazin haberi yansıması görürsem İstanbul'da olduğunu görüyorum. Cumartesi İstanbul'a geldi, bilmem kimle eğlendi. Haber oluyor, takımın maçı var o gün ya da ertesi gün. Öyle mi? Normalde hani şey olmasa, statta olmasa bile herhalde seyahat için izin olmaması lazım. Hani bir tatil zamanı değil. Belli ki takım onu iyice gözden çıkarmış. Yani devre arası herhalde bir yere yollamak niyetindeler. Bir de yüksek maaş alıyor. Sanıyorum 4 milyon euro yakın net maaşı olması lazım. İstanbul'a geldiğinde acaba eğlenirken Bilal Meşe'yi de yanına alıyor mudur? Farklı konuşup yani magazin tabiriyle pişti olmamak için farklı mekanlara gidiyorlarmış. Pişti oldular diye çıkabilir yoksa. Evet, pişti oldular. Bir de şey milli takımı bırakmıştı, sonra dönmüştü, sonra tekrar bırakıyor mu ne oluyor bilmiyoruz. Henüz bir şey yok. Evet. Yani tabii şimdi gelecek hafta bir milli maç arası var. Türkiye yok ama Dünya Kupası'nda baraj oynayacak ülkeler için ciddi sınavlar var. Türkiye bir hazırlık maçı oynayacak bildiğim kadarıyla. Ama asıl sınav tabii şey, bundan yaklaşık bir yıl sonra, bir yıl demeyelim, 10 ay sonra 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri başladığında göreceğiz. Evet, yani o zaman dünya tarihinde de çok sık rastlanmayan bir olay olsa gerek. Yani bir milli takım kaptanının önde gelen kıdemli bir gazeteciyi 7 sülalesine söverek, uçakta üstelik şey yaparak zorbalık kullanması ve ondan sonra da gene milli takımda kaptanlık yapmaya devam etmesi gibi ilginç olaylar da ancak Türkiye'ye bir yandan bunda da federasyon başkanına falan da sövdü biliyorsunuz. Yani evet. Tek Bilal Meşe'ye değil ama federasyon başkanı sırtını sıvazlayıp geri aldı diye takıma. Evet. Kendisi de döndü. İlginç yani. Takım kaptanı olması daha da ilginç. Örnek oyuncu yani, takım kaptanları genellikle bütün davranış biçimlerini de sembolik olarak belirleyen kişilerdir değil mi? Ya öyle bir kaptanlık tabii maalesef kalmadı. Hani dünya futbolunda pek yok. Türkiye'de iyice yok yani. Çünkü takım kaptanlığına bakıyorum bizde. Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu yani. Ben yani bu da şeytan takım, üçgeni gibi. Hayır, kendi takım. Ben başka birkaç oyuncu daha çıkarız diğer takımlardan da. Hani ilk anda gelen yani zaten şey özetliyor durumu. Yani Emre Belözoğlu son yaptığını işte takım arkadaşlarıyla gazetecileri linç etmeye kalktılar. Evet. Bundan 6 ay önce neyse işte. Soğuda zoraki böyle özür. Hani bir de özür diledik. Falan. İşte Volkan son yedekti ama hani. Evet, zeki, çevik ve ahlaklı bir. O eski, bu biraz babakı artık esprisi olur işin. Babakılarda kaldı diyecektim de. Evet, yani hala bir 20 yıl önce falan bir şey vardı işte. Rıza Çalınbay Beşiktaş kaptanıyken, Cüneyt evet. Tanman Galatasaray kaptanıyken, Oğuz Çetin Fenerbahçe kaptanıyken onların bir ağırlığı vardı. Çünkü hani zaten şeyi bilirdi. Hakem de rakip futbolcuydu. Onların işte ne bileyim provokatörlük yapmayacağını, kasti hareket yapmayacağını, yatıştırıcı olacağını bilirdi. Oyuncular hırslı değil miydi? Hepsi hırslıydı ama. Evet, yani Rıza Çalınbay'a dair şu espri var yani. Metin Ali Feyyaz'dan. İdmanda bile önünde koşamadık diye. Her zaman en önde yani. İdmanda bile önde koşuyor. Ama hani şeyi bilir. Sembolü o takımın. Lideri. Kaptan zaten ne demek? Yani suvari işte şey yani öncü rolde olan birisi. Yoksa bunlar batan geminin kaptanları mı? Sonuncular. Neyse. Bu arada farklı bir milli takımı bırakma olayı oldu dün. Türkiye'nin Eurotürk oyuncularından, Türk milli takımından Nuri Şahin sosyal medyadan bir açıklama yaparak milli takımı bıraktığını açıkladı. Nuri Şahin sanıyorum 29 yaşında sanıyorum artık. Almanya'da yetişmiş olan. Evet evet. Dortmund altyapısında yetişmiş. Arada Real Madrid, Feyenoord, Liverpool'da kısa dönemleri oldu ama şimdi yine Dortmund'da ve iki başarısız sezonun ardından bu sene tekrar İlk 11'de iyi oynuyor. Çok da yani birebir tanışmadım ama hani izlediğim çok örnek bir sporcu olduğu yönünde. Hani 3-4 dil, yani Türkçe dışında 3 dil konuşuyor. Almanca tabii doğal olarak. İspanyolca ve İngilizce biliyor. Yani futbol sonrası da herhangi bir takımın yönetici, menajer olarak yararlanmak isteyeceği bir oyuncu olabilir. Çok hoş bir açıklama yapmış sosyal medyadan. Ve haklarını helal etsinler lütfen diyerek de bitirip milli takımı bıraktığını açıklamış. Tabii Nuri Şahin Almanya'da yetişti, orada oynuyor. Türkiye'de görülmeyiz bilmiyorum ama Türkiye'deki kurallara göre bu diğer spor dallarında da var. Milli takıma gitmemek bir ceza sebebi. Evet. Yani kendiniz milli takımı bırakamıyorsunuz. Bunun cezası var. Türkiye Futbol Federasyonu işte kendi ceza kuruluna verip sizi 6 ay bir yılına kadarsa süresi spordan men edebiliyor ve bunu FIFA'ya bildirip küresel hale de getirtebiliyor. Yani milli takımda oynamadı. Başka ülkeye gittiğinde de oynamasın diye. Böyle bir cezası var aslında. Bu, Arda için pek uygulanmadı bu yalnız anladığım kadarıyla. Evet, hiç öyle bir zaten herhangi bir şey uygulanmadı ona karşı. Tabii Nuri için de hiç uygulanacağını zannetmiyorum. Gayet hani medenici bir açıklama yapmış ama yani böyle ilginç örnekler var. Yani bir spor dalında duyduğum bir örnek çok biraz off the record olduğu için şey yapamıyorum. O spor dalındaki kadın sporcu evleneceği için milli takımı bırakacağını söylüyor mesela. İlginçtir. Evet. Evleneceğim, ben gelmeyeceğim diyor milli takımı. Hakikaten sporu da bırakmış ama bir yandan. Sporu da bırakıyor. Böyle ilginç bir durmuş hani Türkiye'de bahsettiğim olan. İlginç. Yani hani verimli bir yaşında hele sporu bırakmak gayet hani bir de hani işte fena para kazanmıyorsunuz. Spora hani şey bir meslek de değil. Bıraktım hani iki sene sonra geri döneyim diyebileceğiniz bir meslek de değil. İlginç bir durum. Evet. Peki bitiriyoruz herhalde. Eklemek istediğin bir şey var mı? Son bir şey söyleyeyim. Bu belki önümüzdeki programlarda detaylıca konuşuruz. İsveç'te bu orada göçmen etmiş Kürtlerin kurduğu Dal Kürt takımının birincilik şampiyonu olup Süper Lig'e çıkması var. Doğrusu çok ilginç bir olay. Ben İsveç'teki alt liglerdeki Anadolu'lu göçmenlerin kurduğu takımların hepsiyle takipçisiyim. Daha önce Asriska vardı. Süryani göçmenlerin kurduğu ve yine Süper Lig'e çıkan takım. Yani sadece bir iki takım yok. 3-4 takım daha var. Süper Lig'in altındaki liglerde. Ve bu sefer de oraya çıkma sırası Dal Kürt'e geldi. Evet. İlginçtir. Yani 74 yılında İsveç'e göçmüş bir Kürt'ün kurduğu takım. 89 yılında. Yani neredeyse 30 yıllık mücadelenin sonunda takımı şeye kadar çıkarmış. Çıkarmayı başardı. Birinci Süper Lig'e kadar. İlginç Süper Lig'e kadar. Onu takip etmeye devam ederiz herhalde. Peki çok teşekkür ederiz Alp. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bizden sonra bu yeni bir programımız da başlıyor. Manastır programı da olacak. Onun için fazla vakit kaybetmeden hemen ona geçelim. Açık Gazete'yi de böylece bitiriyoruz bu haftanın Açık Gazetelerini de. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.